الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. تین میل کا سفر ہے مقام حنین کا مکہ مکرمہ سے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو دو قبیلے بنو ثقیف اور بنو حوازن اڑ گئے کہ ہم تو مسلمانوں کے مطیع نہیں ہوتے، مقابلہ کریں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 صحابہ کا لشکر لے کر حنین کے مقام کی طرف روانہ ہوئے. ان کی تعداد 4,000 تھی. صحابہ کی زبان سے نکلا لن نغلب الیوم من قلتنا، آج ہم کوئی تھوڑے ہیں کہ ہم مغلوب ہو جائیں گے، آج تو ہماری تعداد 12,000 ہے، آج ہمیں شکست کون دے سکتا ہے. یہ بات رب العالمین کو پسند نہ آئی. وہ دونوں قبیلے بڑے تیر انداز تھے. جب ایک گھاٹی میں پہنچے مسلمان تو انہوں نے ایسی سخت تیر اندازی کی کہ لشکر سارے کا سارا پیٹ پھیر کر واپس بھاگ پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6-7 بندے رہ گئے اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں اور سچا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں. ان دونوں باتوں کا آپس میں ربط یہ ہے کہ جس طرح عبد المطلب کا پوتا ہونے میں کوئی شک نہیں، میرے سچے نبی ہونے میں بھی ویسے کوئی شک نہیں، اور میرے باپ دادا نے میدان بھی نہیں چھوڑا تھا، میں کیسے میدان چھوڑ سکتا ہوں، میں کوئی جھوٹا ہوں. جدھر تیر آ رہے تھے آپ سفید رنگ کے خچر پر سوار تھے اور اسی طرف خچر کو لے کر جا رہے تھے. اللہ کریم نے مہربانی فرمائی، آپ نے حضرت عباس کو فرمایا جو چچا تھے، آواز لگا. حضرت عباس نے آواز لگائی، یا معاشر المہاجرین، یا اصحاب الشجرہ، کہاں جا رہے ہو؟ درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ سارے صحابہ کے کان میں اللہ نے آواز پہنچائی، بھاگتا ہوا لشکر واپس پلٹ پڑا، حملہ کیا تو 4,000 بندوں کو قیدی بنا لیا. تفصیل ہے سیرت کی کتابوں میں، حدیث میں، میں نے خلاصہ آپ کو سنا دیا، اسی کا تذکرہ ہے. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا، بشارت دنیاوی، البتہ تحقیق، مدد کی تمہاری اللہ کریم نے در بیان قصبۂ حنین، فی مواطن کثیرہ، بہت سارے میدانوں میں، بدر وغیرہ بہت سارے میدان، اور یوم حنین، خاص طور پر حنین کے دن، یومن یوم کے نیچے خصوصاً، خصوصاً حنین کے دن، جس از اعجبتکم کثرتکم، جب تم کو حیرانگی میں ڈال دیا تمہاری کثرت نے، آج ہم 12,000 ہیں، لکھا ہے ہم 12,000 اور وہ 4,000 کافر، یہ مقابلہ ہمارا کر سکتے ہیں؟ اس آج مدگم ساری بولی مانا سب کسرت کا مان آئی، اس آج مدگم کسرت گم، جب حیرانگی میں ڈال دیا تم کو تمہاری کسرت نے، فلم تو بنے انکم شیا، نہ کمائی کسرت تمہارے ذرا برابر، ذاکت تنگ ہو گئی تمہارے اوپر زمین، بیمار رہو بد باوجود فراخ ہونے کے، فراغ ہونے کے باوجود زمین تنگ ہو گئی بوجہ تیر برسنے کے، زمین تنگ، ثم ولیتم مدبرین، پھر آخر کار تم پیٹ پھیر کے بھاگ پڑے، درحالے کے مدبرین، پیٹ پھیرنے والے تھے، ولیتم تم مڑے، بھاگے تم، کس حال میں بھاگے کہ پیٹ پھیرنے والے تھے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اتارا اللہ کریم، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس طرح بھی امداد کیا کرتا ہے. نیچے جملہ، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اتار اللہ کریم نے فیض، غیبی سکینت کا معنی غیبی فیض، اپنے رسول سے سلم پر، یعنی دل پر، وعلی المومنین، اور مومنوں پر، یعنی ان کے دل پر، وانزل جنودا لم تروها، اور اتاری اللہ کریم نے فوجیں، ایسی فوجیں کہ تم نے ان کو دیکھا نہیں، آسمان سے امداد کے لیے، وعذب الذین کفروا، اور مار دی اللہ کریم نے کافروں کو، مار دی، قتل، قید، کچھ مارے گئے کچھ قتل ہوئے. وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اور یہی دنیاوی سزا ہے کافروں کی. ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ پھر رجوع کرتا ہے اللہ کریم اس کے بعد. عَلَىٰ مَن يَشَاءُ جس پر چاہتے. چنانچہ بہت مشرف با اسلام ہوئے. واللہ غفور رحیم اور اللہ کریم بخشنے والا مہربان ہے, سب کا گناہ معاف کر دیے. رحیم رحم کرنے والا ہے, جنت کا مستحق بنا دیا. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. اس کا ایک جملہ شاہ صاحب کا لکھ لو, مسجد حرام میں مشرک کو جانا منع ہے. بلکہ سارے حرم میں اور مسجد میں معاف ہے. اور پلیدی دال کے ساتھ, پلیدی ان کے دل میں ہے بدن پر نہیں. اور پلیدی ان کے دل میں ہے بدن پر نہیں. ادشاہ صاحب اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مانے رابے کا بیان. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام. یہ مانے رابے ہے. مانے یہ تھا کہ حج کے موسم میں مشرکین آتے تھے, ضروریات کا سامان لاتے تھے, مسلمان ان سے خریدتے تھے, کاروبار وغیرہ ہوتا تھا. اب ہم نے ان سے لڑائی کی تو یہ کاروبار وغیرہ بند ہو جائے گا. فرمایا پرواہ نہ کرو, میں اللہ اور طریقے سے تمہیں مال و دولت دے کر مالدار کر دوں گا. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس اے ایمان والو یقیناً مشرک پلید ہیں. ایک ہوتا ہے نجس, وہ کپڑا وہ جگہ جس پر ناپاکی لگے کہ ناجاسون, وہ جو پلیتی لگی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں ناجاسون. جیسے زید العادل ان کے بجائے زید العادل کہہ دیا جائے مبالغے کے لیے. انما المشرکون ناجاسون یقیناً مشرک پلیت ہیں بوجہ عقائد خبیثہ کے. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا نہیں قریب آنا چاہیے ان کو. نہیں قریب آنا نجس سن کے نہیں لکھے زو نجس یعنی کافر ہیں پلیت ہیں. پلیتی ان کے جسم پر نہیں ہے, روح میں ہے, اندر ہے. نرے ناپاک ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام نہیں قریب آنا چاہیے ان کو مسجد حرام کے. صرف مسجد حرام نہ, جو اس کے ساتھ متعلقات ہیں وہ بھی, یعنی تمام حرم مراد ہے. ان کو حج نہ کرنے دو. بعد عامی ماضا اس سال کے بعد. مشرق کا کیا کام ہے کہ حج کرنے جاتا ہے؟ مشرق جائے تو درباروں پر جائے, عرس کرے, قوالیوں پر جائے, مزاروں پر جائے, اس کا کیا کام ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. یہ مانے رابع کا ارتفاع آ گیا. وہ تمہید تھی کہ ان کا آنا جانا بند ہو گیا تو لین دین کیسے ہوگی, تجارت کیسے ہوگی. جواب ان خفتم عیلتن اگر تم ڈرتے ہو فقر سے فسوف یغنیکم اللہ من فضلی ان قریب غنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے انشاء اگر چاہے گا. یعنی صرف مشیت کی ضرورت ہے. ان اللہ علیم حکیم یقینا اللہ کامل علم والا حکمتوں کا بادشاہ ہے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ دعویٰ سورت انفال و توبہ. کیا مطلب؟ لڑائی کرو ان سے. کن سے لڑائی کرنی ہے تمہیں؟ یہ ان سے لڑائی کرنی ہے. چار موانے گزر گئے, ان کا جواب گزر گیا. پہلا معنی یہ تھا ان سے معاہدہ ہے, کیسے لڑائی کرے. فرمایا کوئی ان سے معاہدہ نہیں ہے. دوسرا ان سب وہ نیک اعمال کرنے, فرمایا ان کے نیک اعمال برباد ہیں. نمبر تین وہ رشتہ دار ہیں, فرمایا نہیں کوئی رشتہ داری کا خیال نہ کرو. اور نمبر چار لین دین کاروبار بند ہو جائے گا, فرمایا میں اللہ بے پرواہ کر دوں گا. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. لڑائی کرو تم ان لوگوں سے. کن سے لڑائی کرنا ہے؟ ان کا بیان جو نہیں ایمان رکھتے اللہ کریم کے ساتھ پورا پورا. اور نمبر دو وجہ قتال اول مبدا اللہ کو نہیں مانتے, توحید کا انکار اللہ کا انکار ہے. اور نہ آخرت کے دن کو مانتے ہیں، ماں کا انکار نہ برتین ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، نہیں حرام سمجھتے ان چیزوں کو جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ورسولہ اور رسول نے حرام بتایا ہے، ولا یدینون دین الحق نہیں قبول کرتے سچا دین، یعنی خیر اللہ کی نظر نیاز کو حرام نہیں سمجھتے، ولا یدینون دین الحق نمبر چار نہیں قبول کرتے سچا دین اسلام قبول نہیں کرتے، یہ کن لوگوں میں سے، من الذین اوت الکتاب، یہ لا یؤمنون کا بیان آ گیا کہ ان لوگوں میں سے جو دیے گئے ہیں کتاب، حتی یؤت الجزیہ یہاں تک کہ دے دیں جزیہ، ایدن محتاط ہو کر ہاتھ سے یعنی محتاط ہو کر جزیہ دیں، وہم صاغرون درحال ہے کہ وہ ذلیل ہونے والے ہوں، اس کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی جو غیر اللہ کو متصرف کہتے ہیں اور ان کے لیے تحریمیں کرتے ہیں اور غیر کی نیازیں دیتے ہیں اور کھاتے ہیں، ان سے لڑائی تم نے کرنی ہے، آگے وہم صاغرون کا ایک بڑا قیمتی جملہ ہے، یعنی شریعت کے قوانین معاملات اور سیاسیات کو اپنے ذمے لگا دیں، ذلیل ہو کر رہنے کا کیا مطلب ہے، جزیہ دیں، بھائی جو تمہاری سیاسیات ہیں معاملات ہیں ہم ان میں تمہاری مخالفت نہیں کریں گے، بس اگر اس بات پر آ جائیں تو ٹھیک، اس بات پر نہ ہی تو لڑائی ان سے کرو، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، بیان لا یومن ان کیسے ایمان ان کا نہیں ہے، بےمان کیسے ہیں، وقالت الیہود وجہ قتال خامس، کیوں لڑنا ہے، کیوں بےمان ہے، کہہ رہے ہیں یہودی کفر قولی، عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، جس طرح انسان اپنے بیٹے کو اختیار دے دیتا ہے اللہ نے عزیر علیہ السلام کو اختیارات دے دیے ہیں، وقالت النصارى المسيح ابن اللہ، اور قتال کی وجہ عیسائیوں سے کیوں لڑنا ہے، عیسائی کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی طرح متصرف ہے، ذالک قولهم بافواههم، یہ ان کی بات ہے ان کے منہوں سے جس کا واقعے میں کوئی نشان نہیں، یہ اہل عرب کا محاورہ ہے، یہ بات ہے ان کے منہ سے، یہ محاورہ عرب ہے جس کی حقیقت کوئی نہ ہو، کا یصاحبون قول الذین کفروا، ریس کر رہے ہیں، ریس کر رہے ہیں کافروں کی بات کی، وہ کافر جن سے پہلے تھے، جن کو یہ بھی کافر جانتے ہیں پھر بھی انہی والا قول بکتے ہیں، پہلے کافر والا قول بک رہے ہیں، یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، ریس کر رہے ہیں ان کافروں کی جو ان سے پہلے تھے، نیچے لکھے من آبائہم تقلید اللہم، اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے ہوئے، قاتلہم اللہ، اس کا جملہ شاہ صاحب کا ایک، یعنی اہل کتاب ہو کر مشرکوں کی ریس کرنے لگے ہیں، شاہ صاحب اہل کتاب ہو کر مشرکوں کی ریس کرنے لگے، قاتلہم اللہ، قاتلہم اللہ، لعنت کرے ان پر اللہ، انا یوفکون، کہاں پھیرے جا رہے ہیں، اتخذوا احبارہم، بنا لیا وجہ قتال سابق کفر، عملی طور پر بھی کفر کرتے ہیں، قولی بھی کفر عملی بھی کفر، بنا لیا انہوں نے اپنے مولویوں کو و رہبانوں اپنے پیروں کو رب، من دون اللہ کے سوا، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب بنا لیا، حالانکہ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، مانع اتخاذ، ان کو تو مولویوں پیروں کو رب نہیں بنانا چاہیے تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو رب نہیں بنانا چاہیے تھا، کیوں نہیں، حالانکہ نہیں حکم کیے گئے تھے کتب الہیہ میں مگر اس بات کا کہ عبادت کریں ایک الہ کی، لا الہ الا ہو، اس لیے کہ نہیں کوئی الہ مگر سوائے اس اللہ کے، سبحان اللہ پاک ہے، اما یشرکون، ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں، اب سمجھو ذرا، مہربانی کرو، مارکت الارا مقام ہے، اور اسی بات کو آپ نے سمجھ لیا تو زندگی بھر کام آئے گی، مشہور حدیث پاک ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے عیسائی تھے مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت اللہ نے فرمایا ہے کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا تھا، ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا تھا، میں خود پہلے عیسائی تھا، ہم تو نہیں کہتے تھے ہمارا مولوی صاحب رب ہے، ہمارا پیر صاحب رب ہے، ہم ان کو رب کہتے تھے، اللہ نے کیوں کہا ہمارے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی یہ بتا، اللہ کی کتاب میں مسئلہ اور ہوتا تھا، حلال کا مسئلہ ہے حرام کا مسئلہ ہے، اور تمہارے مولوی اور پیر اس کے خلاف بیان کرتے تھے، اللہ کی کتاب حرام کہہ رہی ہے مولوی پیر حلال کہتے تھے، اللہ کی کتاب حلال کہہ رہی ہے مولوی پیر حرام کہتے، تو تم کس کی مانتے تھے؟ یہ مانتے تو اپنے مولوی اور پیروں کی تھے. فرمایا اللہ کی کتاب کے مقابلے میں مولوی اور پیر کی ماننا یہی ان کو رب بنانا ہے. آپ دیکھو آج کیا حالات ہیں. قرآن نے کہا کل انما انا بشر مثلکم، اور مولوی نے کہا نہیں نبی کی ذات نور تھی. مولوی کی مانیں گے قرآن کو ٹھکرا دیں گے. قرآن پاک نے کہا لا عالم الغیب، اعلان کرو میرے پیغمبر میں غیب نہیں جانتا. مولوی کہہ رہے نبی جانتا تھا، مولوی کی مانیں گے قرآن کی نہیں مانیں گے. قرآن نے کہا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قرآن پڑھا جائے چپ رہو توجہ سے سنا کرو، آواز پہنچے یا نہ پہنچے زبان کو حرکت نہیں دینی. مولوی نے کہہ دیا نہیں پیچھے پڑھنا ہے، مولوی کی مانیں گے قرآن کو چھوڑ دیں گے. قرآن نے کہا انا کلا تسمع الموتا، مردوں کو نہیں سنا سکتے، مولوی کہہ رہے مردے سنتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیں گے مولوی نہیں چھوڑیں گے. یہ ہے مولوی پیروں کو رب بنانا. آ جاؤ یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یریدون یہ لا یدینون کا بیان آ گیا، دین حق کو قبول نہیں کرتے. کیسے یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وجہ کی طرح سامنے کیوں ان سے لڑائی کرنی ہے؟ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کی روشنی کو بافواہہم، اپنے منہ کے ساتھ، اپنے منہ کے ساتھ پھونک مار مار کرنا اللہ کی روشنی کو بجھا دیں. نور اللہ سے مراد اللہ کا دین، نور اللہ دین اللہ، اللہ کے دین کو بجھانا چاہتے ہیں یعنی مٹانا چاہتے ہیں. اپنے منہ سے اعتراضات شرکیہ کر کے، اعتراضات شرکیہ اعتراض کر کے مٹانا چاہتے ہیں. ویاب اللہ، اور انکار کر رہا ہے اللہ، اللہ مگر اس بات کا انکار نہیں کیا کیا ایو دم نور ہو کہ پورا کر کے رہے گا اپنا نور. ولو کرے الکافرون، اگرچہ کافروں کو مرچیں لگے، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، دین کامل کر کے رہے گا اگرچہ نہ پسند سمجھے کافر. ہو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق، رب سننا مولانا دین اسلام مٹنے نہیں آیا، غالب ہونے آیا ہے. دین اسلام مٹنے نہیں آیا، غالب ہونے آیا ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدى، وہ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنا رسول، رسولہ کے نیچے اتمام نور کے لیے، رسولہ کے نیچے اتمام نور کے لیے ہے، اپنا رسول بھیجا ہے بالہدى ہدایت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، و دین الحق سچے دین کے ساتھ اسلام. کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، حکمت ارسال جو اتمام ہے، کیوں بھیجا تھا کہ غالب کر دیں اس کو تمام دینوں پر. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کر کے نہ پسند سمجھے مشرق. یا ایھا الذین آمنوا، وجہ قتال تا سے اور ان سے لڑائی کی وجہ، اس لیے ان سے لڑائی کرو لوگوں کا حرام طریقے سے مال کھا رہے ہیں. اے ایمان والو انا کثیر من الاحبار والرہبان، یقیناً بہت سارے مولویوں میں سے، احبار حبر کی جمع بڑا عالم، رہبان راہب کی جمع بڑا پیر، لیاکلون اموال الناس، بس بے عمل البتہ کھا رہے ہیں اموال الناس، غور کرنا معنی پر، اموال الناس کئی قسم کے مال لوگوں کے. کیا معنی کیا اموال کا؟ یہ مال لفظ ہے یا اموال ہے؟ مال نا اموال، کئی قسم کے مال کھا رہے ہیں لوگوں کے، عوام کے، بالباطل حرام طور پر. کیسے؟ نیازات غیر اللہ کھاتے ہیں. ویصدون عن سبیل اللہ، اور نمبر دو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے بھی روک رہے. خیال کرنا جی، ان کی بات نہ سننا. اللہ اللہ، فرمایا الذین یکنزون الذهب والفضہ، نمبر تین، وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی، خیات حرص سے مال بھی جمع کرتے ہیں. والذین یکنزون الذهب سونا فضا چاندی، اور نہیں خرچ کرتے اس کو اللہ کے راستے میں. مسلمان ہوتے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. فرمایا فبشرهم بعذاب الیم، خبر دے دو ان کو، بشر کا معنی خبر دے دو استعارہ تحکم یا مذاق کے لیے، خبر دے دو ان کو دردناک عذاب کی. یوم یوم، کب واقع ہوگا عذاب؟ جو واقع ہوگا جس روز، یوم علیہ تپایا جائے گا اس کو، علیہ مفعول معلوم اسم فاعل ہو، علیہ اس کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں فتقوا بہا جباہم پس داغے جائیں گے اس کے ساتھ ان کے چہرے نمبر دو وجوہ اور ان کے پہلو اور نمبر تین وزون اور ان کی پشتیں حاضر ما کنستم لانفسکم کہا جائے گا یہ وہ ہے جو جمع کیا تھا تم نے اپنی جانوں کے لیے ہے بس حکومہ کن تم تک نسون بس چکھو تم جو تم خزانہ جمع کیا کرتے تھے ترتیب کیا ہے مولانا ترتیب یہ ہے پہلے داغ لگایا جائے گا جیواؤں ماتھے پر پھر پہلوؤں پر پھر پشتوں پر اس ترتیب میں راز یہ ہے کوئی اللہ کے نام کا سوال کرے جسے نہیں دینا پہلے ماتھے پر بل چڑھے گا جاؤ یار کام کرو بس یہاں جب اس نے بہت اصرار کیا تو پھر اسے منہ موڑ لیا پہلو پھیر لیا جاؤ یار کام کرو یار کام اچھا پھر بھی وہ تنگ کر رہا ہے تو پیٹ پھیر کر چل پڑا چونکہ ترتیب یہ ہوتی ہے ماتھے پر بل پھر پہلو پھیرنا پھر پش پھیر دینا اسی ترتیب کے ساتھ داغ لگایا جائے گا ان شہور عند اللہ اثنا عشر اشعرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم وجہ قتال اور وجہ قتال آ گئی عشر یہ بھی وجہ ہے قتال کی یعنی چلو جی اتنا ہو گیا عبارت ہو گیا ہم نے پڑھ لی ہے ان عدد شہور عند اللہ اثنا عشر اشعرا اشعرا فی کتاب اللہ بات لکھی ہوئی نیچے ان عدد شہور یقیناً گنتی مہینوں کے اللہ کریم کے نزدیک اثنا عشر اشعرا بارہ مہینے ہیں مہینوں کی تعداد بارہ ہے کب فی کتاب اللہ کی لکھت میں احکام شریعہ میں تو یہ آج سے اللہ نے بارہ تعداد بنائی ہے نا یوم خلق السماوات والارض جس روز پیدا کی اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو جس روز اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اس روز اللہ نے مہینوں کی تعداد بارہ مقرر کر دی آگے منہا اربع حرم اور ان میں چار مہینے عزت والے ہیں جن کے اندر لڑائی کرنا منع تھا رجب سیکادہ ذلحجہ اور محرم یہ چار مہینے عزت والے ہیں اب یہاں پر ایک بات ذرا دھیان سے سن لو منہا اربعۃ حرم پر ادب والے مہینے عزت والے مہینے ان چار عزت والے مہینوں میں محرم کا مہینہ بھی ہے میں محرم کے مہینے میں جب واس کرتا ہوں بیان کرتا ہوں تو یہ حوالہ سنایا کرتا ہوں قرآن میں سے کہ چار مہینے عزت والے ہیں ان میں ایک محرم بھی ہے گویا کہ محرم کی شان کب سے ہے جب اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا تھا ان میں مہینوں کی تعداد بھی بارہ مقرر کی اور چار مہینے ادب والے عزت والے حرمت والے گویا کہ محرم کی جو شان ہے مقام ہے فضیلت ہے یہ کب سے چلا آ رہا ہے جب اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا تھا لوگ سمجھتے ہیں محرم کی شان حضرت حسین سے شروع ہوئی ہے مولانا حضرت حسین کی وجہ سے محرم کی شان نہیں ہے محرم کی شان تو اس دن سے چلی آ رہی ہے جس روز اللہ نے آسمان و زمین بنائے تھے یہ الگ بات ہے کہ محرم کے اندر اور پھر دس محرم کو حضرت حسین کی شہادت ہونے سے شہادت کو فضیلت مل گئی ہے آگے چلو ذالک دین القیم یہی ہے دین مضبوط ذالک لیے کہ تحریم ہوا ان کی حرمت کو ماننا حرمت برقرار رکھنا ادب برقرار رکھنا یہی ہے دین مضبوط فلا تظلموا فیہن انفسکم نہ ظلم کرو تم ان سب مہینوں میں نہ ظلم کرو مخالفت دین کر کے ان سب مہینوں میں انفسکم اپنے آپ پر وقاتلوا المشرکین کافہ لڑائی کرو مشرکوں سے سب سے جیسے وہ لڑائی کرتے ہیں تم سب سے کافہ واعلموا اور اگر ان کی جمعیت سے اندیشہ ہو ان کی جماعت بڑی ہے پھر قاتلونکم کے نیچے لکھا یعنی لڑنے کو تیار رہتے ہیں سب مل کر وعلم اگر ان کی جمعیت سے اندیشہ ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے یقیناً اللہ مل متقین شرک سے بچنے والوں کے ساتھ ہے اب پیچھے والا جملہ پڑھتا ہوں یہ بھی وجہ ہے قتال کی یعنی محرم کی حرمت کو ہٹا کر سفر پر ڈال دیتے ہیں یعنی خدا کی تحریمات کو باقی نہیں رکھتے ایک جملہ لکھو جب طاقت ہو تو اشہر حرم کو حلال سمجھ کر لڑائی کرتے ہیں جب طاقت نہ ہو تو حرام سمجھتے ہیں. ایک اور جملہ محرم کی جگہ سفر کو حرام کر لینا اور دوسرے سال اعلان کرنا کہ اس سال محرم کی حرمت قائم ہے. بس ایک جملہ ذرا سن لو، حاشیہ تو میں نے لکھوا دیا، کیا مطلب ہے؟ سال کے مہینے 12 ہیں اور ان میں عزت والے مہینے 4 ہیں. اب مشرکین مکہ کی عادت کیا تھی کہ اگر لڑائی کر رہے ہوتے اور لڑائی کے دوران محرم کا مہینہ آ جاتا، بھائی محرم میں تو لڑائی منع ہے، تو محرم کا کہتے نہیں نہیں، اس سال محرم جو ہے اس کے اندر حرمت نہیں ہے، اس سال سفر میں حرمت ہوگی، سفر میں لڑائی نہیں کرنی. تم کون اپنی طرف سے حرام حلال کرنے والے؟ اگلا سال آیا اور بھائی بھائی اس سال محرم جو ہے حرمت والا ہوگا، سفر ویسے خالی ہوگا، تم کون ہو بھائی؟ اچھا رجب کا مہینہ ہے، لڑائی کر رہے ہیں رجب میں تو لڑائی منع. نہ نہ نہ، رجب میں اس سال رجب کی حرمت نہیں ہے، اس سال جو ہے شبان کی حرمت ہوگی. تم کون ہو بھائی اس چیز کو اللہ نے حرام کیے حلال کرنے والے؟ یہ انما النسی زیادت فی الکفر، یقیناً ہٹا دینا مہینوں کا، انما النسی یقیناً ہٹا دینا مہینوں کا، زیادت فی الکفر، یہ زیادتی ہے کفر میں، یصلوا به الذین کفروا، گمراہ کیے جاتے ہیں اس کی وجہ سے کافر. از طرف رؤسائے مشرکین، بڑے بڑے جو مشرکوں کے سردار ہوتے تھے، وہ یہ بات کہتے تھے، عوام اس پر عمل کرتی تھی، گمراہ کیے جاتے ہیں اس کی وجہ سے کافر عوام. یحلونہ آمن، حلال کر دیں اس کو ایک سال حلال کر دیا، اور لے یو بات ویحرمونہ آما، اور حرام کر دیں اس کو ایک سال نفسانی غرض سے، لے یو بات عدت ما حرم اللہ. اچھا اس سال محرم کی حرمت نہیں ہوگی، بھائی محرم کی حرمت جو نہیں ہوگی، پیچھے تو 3 مہینے بچ گئے، عزت والے مہینے تو تھے 4، تو 3 ان کا نہ سفر حرام ہوگا نا، سفر کی حرمت ہوگی، یوں 4 پورے ہو گئے. کیوں؟ لَيُوَاتِعُ اِدَّتَ مَحَرَّمَ اللَّهَ، تاکہ گنتی پوری کریں، تاکہ پوری کریں اِدَّتَ گنتی مَحَرَّمَ اللَّهَ، ان کی جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، حرام حرمت والے مہینوں کی گنتی پوری کریں 4. فَيُحِلُّ مَحَرَّمَ اللَّهَ، بس حلال کریں جس کو اللہ نے حرام کیا ہے. یہ نسی کا نتیجہ، آگے پیچھے ہٹانے کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا زین لهم سوء اعمال، یہ اللہ کی حرمتوں کو برقرار نہیں رکھتے، ان سے جہاد کرو. فرمایا زین لهم سوء اعمالهم، خوبصورت کیے گئے ان کے لیے ان کے برے اعمال، واللہ لا یهدی القوم الکافرین، ان کے اعمال کی برائی یعنی برے اعمال، اور اللہ کریم نہیں مقصود تک پہنچنے دینا کافر قوم کو. یا ایھا الذین آمنوا، سورت کا دوسرا حصہ آ گیا، انشاءاللہ سورت مکمل ہوگی تو میں 63 نشانیاں لکھواؤں گا منافقوں کی آخر میں. سورت کا دوسرا حصہ، یا ایھا الذین، مومنوں کے لیے ترغیب الی القتال اور منافقوں پر زجرات. اے ایمان والو، ما لکم، کیا ہو گیا ہے تم کو، اذا قیل لکم، جب کہا جاتا ہے تم کو انفروا، نکلو اللہ کے راستے میں، اس قدم تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف، زمین مل پوندے ہو، اس کل تم گر جات، کنایا ہے نہ نکلنے کی طرف. تم بالحیات دنیا، کیا خوش ہو گئے ہو تم دنیا کی زندگی کے ساتھ، من الاخرہ، بدلے آخرت کے، فما متاع الحیات دنیا، نہیں دنیا کی زندگی کا نفع، فی الاخرہ، آخرت کے مقابلے میں، آخرت کے بدلے میں، الا قلیل، مگر بہت تھوڑا ہے. الا تنفروں، اگر تم نہیں نکلو گے سمرا تر کے جہاد، پھر یعذبکم عذاباً علیماً، عذاب دے گا تم کو اللہ عذاب دردناک، یعنی تم کو ہلاک کر دے گا. ویستبدل قوماً غیرکم، تبدیل کر دے گا کوئی اور قوم تمہارے علاوہ، ان سے اپنا کام لے لے گا. ولا تزروه شيئا، نہیں نقصان دے سکو گے تم اللہ کو ذرا برابر، اللہ کو یعنی دین کو. واللہ علی کل شیء قدیر، اور علت وجہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، عذاب تمہیں دے سکتا ہے، تمہاری جگہ دوسروں کو لے آ سکتا ہے. اللہ تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. اللہ تنصروه، عدم توقف منصوریت نبی پر امداد کسے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کسی انسان پر موقوف نہیں ہے، تو میرے پیغمبر کا ساتھ نہ دو نہ نکلو، میں اللہ خود مدد کرنے پر قادر ہوں. اللہ تنصرو ہو، اگر نہ مدد کرو گے تم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کیا ہے پھر؟ اس کی چھوٹی سی عبارت لکھی ہوئی ہے، فینصرہ اللہ، جزا مقدر ہے. دیکھ رہے مولانا حبیب تک لبھی نہیں، فینصرہ اللہ جزا، تم مدد نہ کرو گے اللہ اس کی مدد کرے گا. اور فقد نصرہ اللہ یہ علت ہے جزائے مقدر کے لیے، مانا اگر تم تو اللہ، کیونکہ پہلے بھی اسی نے مدد، فقد نصرہ اللہ، بس اللہ نے اس کی مدد کی تھی، اللہ نے مدد کی، اللہ نے کی تھی. اذا جاء نصر اللہ، علی نے کی تھی. فقد نصرہ اللہ، اللہ نے مدد کی تھی. اذ اخرجہ الذین کفروا، اس یہ مبدل منہ ہے، جب نکال دیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے، ثانی اثنین، درحالے کے دو تھا دوسرے دو کا دوسرا تھا دو کا، ادھما فی الغار، جب یہ بدل آ گیا، جب دونوں تھے غار کے اندر، اس یقول صاحب، یہ بدل ثانی ہے، ادھما اس بدل اول، یہ بدل ثانی، اذ یقول صاحب، ہی جب فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے، لا تحزن، میرا فکر نہ کر. میں نے سورۃ الشعراء میں گفتگو کی تھی اور کہا تھا کہ سورۃ توبہ میں بات نہیں کروں گا. لا تحزن ان اللہ معنا، خوف اگر ہوتا لا تخف پھر کیا معنی ہوتا؟ نہ بھول گئے تو میرا کیا قصور ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگے، میں نے خود آ ولا تخف، خوف کس کا فکر ہوتا ہے؟ اپنا، اور حزن دوسرے کا ہوتا ہے. لا تحزن، میرا غم نہ کر، میری فکر نہ کر، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. میں نے سورہ شعراء میں عرض کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ نہیں ملایا تھا، کلا ان مایا ربی، اور حضرت آمنہ کے لال نے صدیق اکبر کو ساتھ ملایا، ان اللہ معنا، وہاں میں نے جملہ لکھوایا تھا، حضرت موسیٰ کو ساتھیوں پر اعتماد نہیں تھا اور نبی پاک کو صدیق اکبر پر اعتماد تھا. وہاں حاشیہ ہو چکا ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تشریح نصرت کیسے مدد کی؟ فانزل اللہ، اتار اللہ کریم نے فیض غیبی، اطمینان قلب، علیہ صدیق اکبر پر، علیہ وَأَيَّدَهُ، اور تائید کی اللہ نے صدیق اکبر کی، کس کی؟ نیچے کیا لکھا ہے؟ کاٹو نا اس کو مولانا، کاٹو نا. اَيَّدَهُ، تائید کی اللہ نے صدیق اکبر کی، بے جنودین، ایسے لشکروں کے ساتھ، لم تروہا، جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ایسی لشکروں کے ساتھ تائید کی. تو صدیق کی تائید کرنا گویا کہ بالواسطہ نبی کی تائید ہو گئی. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، کر دی اللہ کریم نے کافروں کی بات نیچے، وکلمۃ اللہ ہی العلیا، اور اللہ کا کلمہ وہی بلند و بالا ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمتوں کا بادشاہ ہے. یہ قرآن پاک کا وہ مقام ہے جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے. فقد نصرہ اللہ، یہ فضیلت نمبر ایک ہے، اللہ نے مدد کی تھی نبی پاک کی، بدریہ صدیق اکبر، انہوں نے ہجرت کا انتظام کیا، اونٹنیاں پالی وغیرہ. اور نمبر دو، اس ہما فی الغار، ہما یہ دوسری فضیلت ہے کہ دونوں کٹھے غار میں تھے. اور لصاحب ہی یہ تیسری فضیلت ہے، قرآن پاک میں صرف صدیق اکبر کو نبی علیہ السلام کا صاحب کہا گیا ہے، تیسری فضیلت. اب لا تحزن ان اللہ معنا، یہ بھی جملہ ہو گیا کہ صدیق کو اپنا فکر نہیں تھا، اور یہ بھی جملہ ہو گیا کہ نبی پاک نے ساتھ ملایا، اور انزل اللہ سکینہ تھا، یہ بھی صدیق اکبر کی فضیلت، چونکہ بے چین صدیق اکبر تھے تو اللہ نے اطمینان قلب بھی ان پر نازل کیا. اس میں صدیق اکبر کو ثانی اثنین کہا گیا ہے. اب دیکھو ایک عربی عبارت فارسی عبارت آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے بڑے شیعوں کی، کس کی؟ بڑے شیعہ اور چھوٹے شیعہ، غیر مقلد چھوٹے شیعہ، رافضی بڑے شیعہ. او ترا امر کردہ است، او ترا اس نے تجھ کو حکم کیا ہے اللہ نے کہ ابو بکر ہمراہ خود ببری کہ ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ لے جا. حیات القلوب جلد 2 صفحہ 351 نمبر 2. ہم حال رفتن محمد و بردن ابو بکر بے فرمان خدا نبود مجالس المومنین. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا اور صدیق اکبر کو لے جانا بغیر اللہ کے فرمان کے نہیں تھا، اللہ کے فرمان کے ساتھ تھا لے جانا. ایک اور عبارت آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے، زے نزدیک آن قوم پر مکر رفت، وہ قوم جو مکر و فریب سے بھری ہوگی بھری ہوئی تھی اس کے قریب سے چلے گئے. بسوئے سرائے ابو بکر رفت طرف صدیق اکبر کے گھر کے چلے گئے. پے ہجرت او نیس آمادہ بود، وہ ہجرت کے لیے بھی آمادہ اور تیار تھے کہ سابق رسول خبر دادا بود، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو خبر دی ہوئی تھی. نبی در خانہ رسید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گھر میں پہنچے بگوش ندائے سفر در کشید اور اس کو سفر کے لیے آواز کی. چون ابو بکر زاں حال آگاہ شد، جب صدیق اکبر اس حال سے آگاہ ہوئے خانہ بیرو رفت ہمراہ شد گھر سے باہر آئے اور روانہ ہو گئے ساتھ. اور ایک اور عبارت لکھو عربی، من انکر ان یکون ابو بکر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو کافر لئنہ انکر نص القرآن، جو انکار کرے اس بات کا کہ صدیق اکبر نبی پاک کے صاحب تھے، صدیق اکبر کے صاحب ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے کیونکہ نص قرآنی کا منکر ہے. ان فرو خفافا مسیقا لما جاہدو بیمالکم انفسکم ترخیب الال جہاد، نکلو تم خفافا حلقے وسیقالا بوجھل، حلقے ہو وہ تو بھی نکلو، بوجھل ہو وہ تو بھی نکلو. فی سبیل اللہ بیم وجاہدو بیمالکم انفسکم فی سبیل اللہ، جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں. ہیں یہ خفاف اور سکال کا جملہ لکھوانا ہے، خفافن نمبر 1 سواری نہ ہو، نمبر 2 اسلحہ نہ ہو، نمبر 3 اکیلے ہو، اور سکالن تینوں ہو، سواری بھی ہے اسلحہ بھی ہے ساتھی بھی ہے، نکلو جس حال میں ہو نکلو. ذالکم خیر لکم، یہ بات بہت بہتر ہے تمہارے لیے، یہ بات بہت بہتر ہے. سمرہ اخروی تو یقیناً، اور دنیاوی یعنی فتح و غنیمت و عزت رجعان اس کی امید ہے، فتح بھی دے گا غنیمت بھی دے گا عزت بھی دے گا. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو فضیلت جہاد کو. لو کان ارزن قریباً زجر بر منافقین، لو کان ارزن زجر بر منافقین، غزوہ تبوک کے متعلق، اگر ہوتا مال قریباً قریب الحصول آسانی سے ملنے والا، قریباً اگر سفر اگر ہوتا مال آسانی سے ملنے والا، اور سفرن کا سدن اور سفر تھوڑا، سفر درمیانہ ہوتا تھوڑا سا اور مال بھی آسانی سے ملنے والا ہوتا، پھر لگتا بہوک منافق ضرور آپ کے پیچھے چلتے ہیں. ہمارا بڑا شوق تھا کہ تبوک جانا چاہیے، مکہ شریف اور مدینہ شریف کا تقریباً 450 کلومیٹر سفر ہے، 430 کے آس پاس. جب ہم مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے تو آگے تبوک 699 کلومیٹر لکھا ہوا تھا، ویسے سرکاری طور پر اجازت بھی نہیں ہے، 699 کلومیٹر. گرمی کا موسم، کھجوروں کی فصل تیار، اور صحابہ کرام کی ساری سال کی گزر بسر اسی کھجور کے پھل پر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دے دیا، 30,000 صحابہ آپ کے ساتھ روانہ ہوئے. کھانے پینے کے لیے سامان کم ہے، سواریاں کم ہیں، اور منافق بےمان یہ باتیں کر رہے ہیں، ساری باتیں آ رہی ہیں، دیکھنا اب ان کی باتیں. ولاکن اگر مال آسانی سے ملنے والا ہوتا، سفر درمیانہ ہوتا، تو منافق ضرور آپ کے پیچھے چلتے، ولیکن بعدت علیہم الشقاہ، لیکن دور ہو گئی ان کے اوپر مسافت، لمبی نظر آئی، دور ہو گئی یعنی لمبی نظر ہے ان کو مسافت، اس لیے یہیں رہ گئے، منافق آئے ہی نہیں تبوک میں. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، تمہاری واپسی کے وقت قسمیں اٹھائیں گے اللہ کے نام کی. یہ دعوی معذوری، یہ ہم معذور تھے، یہ کچھ مجبوری تھی. کیا لَوِسْتَ تَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہماری طاقت ہوتی ہم ضرور نکلتے تمہارے ساتھ. اصل طاقت نہیں تھی، مجبور تھے، کچھ معذوری عذر تھا ہمارا. یہلکون انفسہم، تکذیب منافق، اللہ کو جھوٹا قرار دے رہا ہے، ہلاک کر رہے ہیں اپنے آپ کو جھوٹ کہہ کر. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے یقینا وہ جھوٹے ہیں، باوجود استطاعت کے آمدن نہیں گئے، جان بوجھ کر نہیں گئے. افاللہ انکا، معاف تو کر دی ہے اللہ نے آپ کو، میرے پیغمبر معاف تھا میں تو آپ کو کر چھوڑا ہے، پر اے دسو لما زنتا لہم، کیوں اجازت دیا آپ نے ان کو ایسی جلدی. منافق آ گئے، حضرت تبوک پر جا رہے ہو؟ جی. تو ذرا میری مجبوری ہے، کچھ تکلیف ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں نہ ہوں. ٹھیک ہے تم نہ ہو. دوسرا، حضرت کو ذرا گھر میں پریشانی ہے، اگر آپ مجھے چھٹی دے دیں. ٹھیک ہے. تیسرا آ گیا، یہ بہانہ. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آنا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، اس جملے کو سمجھنا، آنا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، اب آپ کی اجازت دینے کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں بہانہ آ گیا ہے. بھائی تم کیوں نہیں گئے؟ نبی پاک نے ہمیں چھٹی دی ہے. بھائی تم یہاں مدینے میں پھر رہے ہو، ہٹے کٹے ہو، وہ اصل نبی پاک نے کہا تھا تم نہ ہو، انہوں نے مجھے خود اجازت دی ہے. اب تو ان کے ہاتھ میں بہانہ آ گیا ہے، اگر آپ ان کو اجازت نہ دیتے تو کم از کم پتہ تو چل جاتا کہ بےمان ہے، آنا پھر بھی نہیں تھا انہوں نے، آپ کی چھٹی دینے سے بہانہ ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے. دیکھو افلاح ان کا، معاف تو کر دیا ہے اللہ کریم نے آپ سے. صرف ساری بولی مانو دے، آدھا تو میں کچھ نہ تو آنوں ہوں، کہتا تو میں کچھ نہیں ہوں، آدھا تو آنوں کچھ نہ، معاف تو میں کیتا ہے تو آکوں، پر اے دسو یا دتی کیوں ہی لے ما زنتا لہم، تنبیہ برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں اجازت یاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، حتی یاد بین لکل لذین صادقو، یہاں تاکہ واضح ہو جاتے آپ کے لیے وہ لوگ جنہوں نے سچ بولا ہے، سچے واضح ہو جاتے. وتعلم الکاذبین، اور آپ معلوم کر لیتے جھوٹوں کو. اب تو وہ خوش ہو رہے ہیں، نیچے کیا لکھا ہے؟ تاکہ وہ خوش نہ ہو کہ ہم نے آپ ہم نے دھوکہ دیا. اب تو وہ خوش ہے، بھائی نبی سے ہم نے بہانہ لے کر نا بہانہ بنا کر زیادہ لے لیے، خوش ہو رہے ہیں. فرمایا لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ، نہیں اجازت مانگیں گے فی ھذا الوقت، لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر. جملہ عرض کیا تھا، انشاءاللہ میں آپ کو بخاری شریف دکھاؤں گا، بخاری شریف کے اندر لفظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت تھا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے. امی عائشہ بیان کرتی ہے کہ نبی پاک ہمارے گھر میں آیا جایا کرتے تھے کثرت کے ساتھ روزانہ، لیکن ہم نے کہا پر اس وقت نبی پاک کیسے آ رہے ہیں، بالکل سخت دوپہر کا وقت آپ آئے. آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم ذرا گھر والوں کو ایک طرف کرو، میں نے ایک بات کہنی ہے. کہا حضرت یہ تو آپ کے گھر والے ہیں، کوئی آپ فکر نہ کریں، راز آؤ نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ یہ دو اونٹنیاں تیار کھڑی ہیں، میں نے اسی مقصد کے لیے پالی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا نہیں میں تو قیمت دوں گا. حضرت کیا نہیں میں تو قیمت دوں گا. اور بی بی عائشہ فرماتے ہم نے جلدی جلدی کچھ سامان تیار کیا، گٹھڑی باندھی، سامان تیار کیا، گٹھڑی باندھی، اور دونوں اسی وقت سوار ہو کر چلے گئے. اب مولانا بخاری شریف کے الفاظ کیا ہیں کہ ہجرت کس وقت ہوئی؟ دوپہر کو ہوئی. ہجرت کس وقت ہوئی؟ دوپہر کو ہوئی. اور بڑے شیعوں نے کیا کیا، یہ فضیلت حضرت علی کو دینے کے لیے باتیں گھڑی کہ یہ رات کا وقت تھا اور وہ بستر پر سوئے ہوئے تھے اور خطرہ وہاں تھا. یہاں کیا خطرہ تھا صدیق اکبر کے پاس؟ خطرہ تو وہاں تھا جہاں حضرت علی تھے. یہ ساری باتیں بنائی گئی ہیں. صاحب بخاری شریف کے لفظ کی ہجرت دوپہر کو ہوئی تھی. آگے چلو. سبحان اللہ. بس آپ کو یقین نہ آئے تو اب میں کیا کر سکتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں کتاب میں لکھا ہے, جی فلاں میں لکھا ہے, فلاں میں. اب میں کیا کروں, میں کتابوں کا ذمہ دار ہوں. یہ بخاری شریف کے لفظ ہیں, میں آپ کو بخاری شریف دکھاؤں گا. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله, نہیں اجازت مانگیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فی ہذا الوقت, اس وقت. کون اجازت نہیں مانگیں گے؟ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ. لکھا ہے بلکہ وہ حکم کے ساتھ دوڑ پڑیں گے. وہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ. صفت اولا عقیدہ مبدا, صفت اولا اللہ کو مانتے ہیں. نمبر دو والیوم الاخر, آخرت کے دن کو مانتے ہیں. عقیدہ اماد, کس بات سے نہیں اجازت مانگے؟ کس سے؟ ائی یجاہدوا باموالہم انفسہم, کہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ, اپنی جانوں کے ساتھ. وہ اجازت نہیں مانگتے اللہ کے پیغمبر کے ہم نہیں آتے. نہ واللہ علیم بالمتقین, اللہ جاننے والا ہے ایسے متقین کو, یعنی ثواب دے گا. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر, امراض ثلاثہ منافقین, یقیناً اجازت مانگیں گے بلا عذر اس وقت وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے اللہ کے ساتھ. مرض اول انکار مبدا, نمبر دو والیوم الاخر, مرض ثانی انکار معاد, آخرت کے دن کو نہیں مانتے, دوبارہ زندگی کا یقین نہیں رکھتے. ورتابت, نمبر تین, مرض ثالث, ورتابت قلوبهم, شک میں پڑے ہوئے ان کے دل. ریب فی دین, دین میں شک ہے. فہم فی ریبہم یترددون, بس وہ اپنے شک کے اندر یترددون بھٹک رہے ہیں. کبھی خیال موافقت, کبھی خیال موافقت, کیا کرے آپ. ولو اراد الخروج, ان کا اللہ پر ایمان نہیں, آخرت پر ایمان نہیں, دلوں میں شک ہے, وہ اجازت مانگتے ہیں کہ ہم نہیں آتے. ولو اراد الخروج, دلیل عدم عذر, ان کا کوئی عذر نہیں ہے, بہانہ نہیں, ایسے جھوٹے ہیں. ولو اراد الخروج, اگر ارادہ کرتے نکلنے کا, لعدوا له عدا, البتہ تیار کرتے اس کے لیے کچھ اسباب. اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو تیاری تو کرتے ہیں. لعدوا له عدا, جیسا کہ سفر کے لوازے میں عادیہ میں سے ہے. سفر کے لیے بندہ جب کہیں جانا ہو تو بیگ شیگ بنایا, کپڑے شپڑے استری کیے وغیرہ وغیرہ, کم از کم کچھ تو تیاری یہ بھی کرتے ہیں. ولكن كره اللهم بعصهم فثبتهم, لیکن ناپسند سمجھا اللہ کریم نے ان کا اٹھنا, اللہ نے ان کا اٹھنا ہی ناپسند سمجھا بوجہ ان کے ارادہ نہ کرنے کے. فثبتهم سمرا, بس اللہ کریم ان کو روک دیا. وکیلا, اور کہا گیا حکم تکوینی کے ساتھ, تقدیری اعلان. اقعدوا, بیٹھے رہو, مل قائدین, بیٹھنے والوں کے ساتھ. اس پر لکھا ہے بے عذر, جو عذر کی وجہ سے, مجبوری کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں, اندھے ہیں, لنگڑے ہیں, عورتیں ہیں, بچے, تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہو. اللہ نے ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں کیا. لو, شکر نہیں آئے. لو خارجوا فیکم, حکمت ہے تخلف, پیچھے رہ گئے. اس میں بھی ایک حکمت ہے, کیسے؟ اگر نکلتے تو میں, ما زادوکم الا خبالا, نہ زیادہ کرتے تم کو مگر روئے فساد کے. اگر آتے نا تو میں فساد پھیلاتے. شکر ہے یہ بےمان منافقہ ہی نہیں ہے. وَلَأَوْزَعُ خِلَانَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ, یہ تفسیر آ گئی خبالن کی, واو تفسیریا. وَلَأَوْزَعُ, اور البتہ گھوڑے دوڑاتے, البتہ خِلَالَكُمْ, تمہارے درمیان, یبغونکم الفتنہ, رانے کے تلاش کرتے تم میں فتنہ. گھوڑے دوڑاتے, اس کے نیچے لکھو یعنی چوہلیاں لگاتے. شاہ صاحب کی ایک عبارت ہے, وہ بھی لکھو. گھوڑے دوڑاتے تمہارے اندر, یعنی فتنہ اٹھانے کی کوشش کرتے. یعنی فتنہ اٹھانے کی. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ, اور اب بھی تم میں جاسوس ہیں ان کے. مسلمانوں اب بھی خیال کرنا, جاسوس ہیں ان کے جو تدبیر فساد میں ماہر ہیں. اور اللہ جاننے والا ہے ایسے ظالموں کو بھی ظالمین پر ایسے ظالموں کو لاقادب تاغا الفتنہ من قبل وقلب لک الامور لاقد یہ شرارت جدید نہیں یہ پرانے پاپی ہیں میرے پیغمبر لاقادب تاغا الفتنہ البتہ تاغی تلاش کیا تھا انہوں نے فتنہ من قبل اس سے پہلے فتنے سے مراد مخالفت رسول کب اس سے پہلے احد میں بوجہ واپسی کے مسلمان دل شرد اس وقت بکواس انہوں نے کیے تھے دیکھو 70 مارے گئے احد میں ان کے ہاں دیکھو 70 زخمی ہو گئے کہتے تھے ہم حق پر ہیں حق پر بےمانی پہلے بھی باتیں کرتے رہے وَقَلَّبُ لَكَ الْأُمُورَ الٹ پلٹ کرتے رہے آپ سے سلم کے لیے کام کاروائیاں لکھا ہے کون سے کون سی کاروائیاں تیری ذر رسانی کی کاروائیاں کر دے حتا جا الحق یہاں تک کہ آ گیا حق سچا وعدہ اللہ کریم کا آ گیا وظہر امر اللہ ہی الحق کی تفسیر ہے یعنی اللہ کا حکم غالب رہا وہم کارہون رالے کے وہ نہ خوش تھے نہ پسند سمجھتے تھے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِعْزَلْنِي وَلَا تَفْتِنِّي صفت صنف اول منافقین صنف منافقوں میں جلد ابن قیس تھا اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دو میں نہیں آتا تاکہ مجھ سے زنا نہ ہو جائے کیونکہ وہاں کی عورتوں کو دیکھ کر صبر نہ کر سکوں گا بےمان آدمی تھا بھائی یا رسول اللہ مجھے خطرہ ہے ایسا نہ ہو مجھ سے زنا ہو جائے پھر اس کا گناہ کس پر ہوگا یہ میں اصل میں عورتوں کو دیکھ کر صبر نہیں کر سکتا بےمان آدمی تھا بھائی منہم میکو نیچے لکھا زجر بر کولے ول جد ابن ایک منافق تھا جد ابن قیس کہتا تھا عیسا لی اللہ کے محبوب مجھے اجازت انیس فرماؤ ولا تفتنی مجھے فتنے میں نہ ڈالو فتنہ تاکہ مجھ سے پڑھو تو صحیح بارت زنا نہ ہو جائے کیونکہ وہاں کی عورتوں کو دیکھ کر لالا ڈھے بومنیاں میریاں مہربانی کرو جی مجھے زنا سے بچاؤ بھائی مان آدمی تھا بھائی جواب اللہ فل فتنا دے ساکا تو سمنا دنیا بھیا خبردار فتنے میں تو وہ گر چکے ہیں فتنے میں تو مولانا سمجھو جملہ کیا کہنا چاہتا ہوں اللہ فل فتنا دے ساکا تو خبردار فتنے میں تو وہ گر چکے ہیں کیا جہاد نہ کرنا فتنہ ہے جہاد سمجھو تو صحیح جملہ جو کہنا چاہتا ہوں یہ جہاد پر نہیں آنا چاہتا نا کہتے میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں جہاد نہ کرنا اتنا ہے نیچے ایک اور جملہ بھی لکھا ہوا ہے کیونکہ نفاق اور مخالفت رسول سے بڑھ کر کیا خرابی ہوگی وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ سَمْرَ أُخْرَوِي شَكِينًا جَهَنَّمَ الْبَتَا گھیرا کرنے والی ہے ایسے کافروں کی الکافرین ایسے وَإِنْدُ سِبْغَ حَسَنَ دُنْدَسُوْهُمْ اور اگر پہنچے تجھ کو کوئی بھلائی ان کو بری محسوس ہوتی ہے اور اگر پہنچے تجھ کو کوئی مصیبت یقولو تو کہتے ہیں خوشی سے تجھے مصیبت میں کیا کہتے ہوئے کل اخذنا امرنا من کب تاکہ لے لیا تھا ہم نے احتیاط اپنا شکر ہم نے احتیاط کی تھی اس سے پہلے لے لیا تھا ہم نے معاملہ اپنا اس سے پہلے کیا کون سی احتیاط کی تھی کہ لڑائی میں نہیں شکر ہم لڑائی میں نہیں گئے بڑے بےمان ہیں وَهُمْ بَجَتَ وَلَّهُ یہ کہہ کر وہ مڑ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں وَهُمْ فَارِهُونَ اور بڑے خوش ہوتے ہیں شکر ہے دیکھو نا اے مسلمانوں کو مار پڑ رہی شکر ہم نہیں گئے بڑے بےمان قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا جواب شکوا جواب اول ہاں کے مانا شکوے کا جواب آپ فرما دیجئے اوے خوش ہونے والوں ہماری مصیبتوں پر ہرگز نہیں مصیبت پہنچ سکتی ہم کو الا ما کتب اللہ لنا مگر جو لکھ دی ہے اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے اللہ نے ہمارے لیے ہوا مولانا وہ اللہ کار ساتھ ہے ہمارا بڑا قیمتی جملہ ہے جی فضل داس صاحب قیمتی جملہ ہے ہوا مولانا وہ ہماری مصیبتوں پر خوش ہونے والوں اللہ وہی ہمارا کار ساتھ ہے اور کار ساتھ جو کام کرے بندہ اس پر راضی ہونا چاہیے سبحان اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ ہماری کیا تخصیص ہے اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ رکھے ایمان والے ہیں کل جواب ثانی شکوا حکیمانہ. اب شکوے کا دوسرا جواب آیا, حال تو رب بس مومنہ فرما دیجئے میرے پیغمبر. کل آپ نے فرمانا ہے کب, اذا رجعت الیہم, جب آپ واپس جائیں گے نا تو آپ نے کیا فرمانا ہے, حل تربصون بنا, نہیں انتظار کر رہے ہو تم ہمارے ساتھ, الا احد الحسنیین, مگر دو بھلائیوں میں سے ایک کی. دو بھلائیوں میں سے ایک تو ہمیں ملنی ہے, نیچے کیا لکھا ہے, شہادت, یا تو ہمیں شہادت ملنی ہے اور یا ہمیں فتح ملنی ہے. نہنو نہ تربسوں میں کم ہار کر رہے ہیں تمہارا کیا, ایو سیبا کم اللہ ہو بے عذاب من اندہی, کہ پہنچائے تم کو اللہ عذاب من اندہی اپنی طرف سے. نیچے کیا لکھا ہے, دنیا یا ہاں اپنی طرف سے پہنچائے, او بے دینا, یا ہمارے ہاتھوں سے, یا ہمارے ہاتھوں سے پہنچائے. تم اپنا کفر ظاہر کرو تو باقی کفار کی طرح قتل کیے جاؤ, ہمارے ہاتھوں سے اللہ صاحب دے. فاتر بسون, بس انتظار کرو تم اپنے طور پر, انما کم متربسون, شکین ہم تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں. کل انفقو توان, زجر بر قول ثانی, ایک دوسرا قول اس کا فائدہ لکھا ہوا ہے, میں مانا کر لوں, انفقو توان, خرچ کرو تم توان خوشی سے, بلا الزام, سمجھاتا ہوں, او کرہن, یا مجبوراً خرچ کرو, بل الزام, لئیوں تکمل منکم, ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا تم سے, کیوں, علت وجہ, یقیناً تم قوم فاسقین, باغی نا فرمان کافر. خرچ کرو تم توان بل الزام, اللہ کا پیغمبر حکم دے دے, تم نے 100 روپیہ دینا ہے, اللہ کا پیغمبر اگر حکم کرے 100 روپیہ دینا, الزام آ گیا تم پر, لازم کر دیا, اس کو کہتے ہیں کرہن. اور خوشی سے حکم نہ دے اور ویسے تم خرچ کرو, جملہ کیا لکھا ہوا ہے, بلا یا بل الزام, کیونکہ منافق عبادت کے لیے خرچ نہیں کرے, یعنی تون و کرہن سے مراد رضا و عدم رضا, رضا و عدم خدا مراد نہیں ہے, کیونکہ منافق تو عبادت کے لیے خرچ کرتے نہیں, بلکہ طول سے مراد بلا الزام والجبر والاکرام من النبی ہے. جملہ لکھو بھائی, اس نے اپنے نمبر بنائے ہیں, لکھو جی, بلا الزام, اس کے آگے لکھ لو نا, بلا الزام طول کے نیچے, یعنی حکم نہ ہو, یعنی اور بل الزام کے آگے لکھو حکم ہو, حکم نہیں تھا اور تم نے خرچ کر دیا, یہ جی ہمارا 500 روپیہ چندے میں لے لو. اور نمبر دو, بلا الزام حکم نہیں تھا اور بل الزام حکم تھا, ہاں بھائی خرچ کرو, قبول پھر بھی نہیں ہوگا. اتنا گم کم تم قوم فاسقین, یقیناً ہو تم قوم نافرمان. فاسقین کا جملہ, فاسقین کا جملہ لکھو جی, بے اعتقاد کا مال قبول نہیں. عدشاہ صاحب, پرہاشیہ لکھ لو, آگے بات آ رہی ہے, اگلے صفحے پر ہے, منہم من یلمسو کفی صدقات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حوازن کے غنائم تقسیم کر رہے تھے, ایک منافق معتب نامی, معتب تے اور بے نامی, بول اٹھا, یہ تقسیم انصاف پر مبنی نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر اللہ اور اس کا رسول انصاف نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ اس پر یہ آیت اتری ہے. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. تفصیل علاج. کیوں اگر حکم ہو خرچ کریں، حکم نہ ہو خرچ کریں، قبول نہیں ہے کیوں؟ وَمَا مَنَعَهُمْ، نہیں روکا ان کو، أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ، کہ قبول کیے جائیں ان سے نفقات، ان کے خرچے جو خرچ کر رہے ہیں، ان کے صدقات قبول ہونے سے کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ الا مگر انہم کفروا باللہ. علت عدم مقبولیت، اول عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، مگر یقین انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ. ولا یاتون الصلاۃ، نمبر دو، مال نہیں آتے نماز کو. الا وہم کسالا، مگر وہ جی ہارے ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں. کسالا جی ہارے، اس کے اوپر ایک لفظ لکھنا ہے کسل اعتقادی. کسل یا تون سلاد کے نیچے لکھا الا ثانیہ اعمال، اور آگے لکھے آثار زہری دال لہبر کفر، باطن میں کفر ہے. یہ آثار بتا رہے ہیں نماز کے لیے آتے ہیں کس حالت میں؟ وہم کسالا، جی ہارے ہوئے آتے ہیں. ایک ہوتا ہے کسل عملی، دوسرا ہوتا ہے کسل اعتقادی. کسل عملی یہ ہے کہ بندہ نماز کو نماز تو مانتا ہے، لیکن ادا کرنے کے دوران سستی ہو گئی، کبھی کپڑا ٹھیک کر لیا، کبھی ایسے کر لیا. یہ ایک ہوتا ہے کسل اعتقادی، عقیدہ ہی نہیں ہے نماز کا، تو وہ بندہ کیسے جی لگا کر پڑھے؟ یہ تو یہاں کسل کون سا مراد ہے؟ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، نہیں خرچ کرتے، علت سالس اخلاق، نہیں خرچ کرتے اس لیے ان کے نفقات قبول نہیں ہیں، نہیں خرچ کرتے نیک کاموں میں، مگر وہ ناپسند سمجھنے والے ہوتے ہیں بوجہ عدم ایمان. فلا تعجب کا، دفع شبہ کے باوجود کفر کے کیسے انعامات مل گئے؟ جواب فلا تعجب کا موالہم ولا اولادہم، نہ تعجب میں ڈالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال نہ ان کی اولاد. کیوں؟ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، وجہ اول انما یرید اللہ لیعذبہم، یہ دنیا کی نعمتیں اللہ نے کیوں دی ہیں؟ پہلی وجہ شکیناً چاہتے اللہ کہ عذاب دے ان کو بہا. مولانا خیال کرو، اموال لہم، اموال کے نیچے دو، اولاد کے نیچے دو، بہا ہا کے نیچے دو. شکیناً چاہتا ہے اللہ کہ عذاب دے ان کو مالوں اور اولادوں کی وجہ سے، ہا ان کی طرف جا رہی ہے دنیا کی زندگی میں. واتادا کانفوسوم، اور نمبر دو، اور نکلیں ان کی روحیں، انفوسوہم، نکلیں ان کی روحیں اس حال میں، وہم کافروں، ان کے وہ کافر ہوں. دوم، اس پر لکھا ہوا ہے نکمت اخروی. کیا یہ لفظ کیا ہے؟ ٹھیک کرو، ٹھیک، نکمت اخروی، آخرت کی سزا. فرمایا یحلفون باللہ انہم لمنکم، دعوی ایمان، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف واپس جائیں گے نا تو وہ دعویٰ کریں گے یحلفون باللہ، قسمیں اٹھائیں گے اللہ کے نام کی. کون سی قسمیں؟ انہم لمنکم، یقیناً البتہ تم میں سے ہیں، یعنی مسلمان ہیں. جواب تردید ربانی، وما ہم منکم، نہیں وہ تم میں سے حقیقت میں، یعنی اخلاص نفی اخلاص. کیا لفظ ہے نفی اخلاص؟ یہ مخلص نہیں ہے، نفی یعنی اخلاص نہیں ہے، جابلوسی ہے. اصل وجہ یہ لیکن یفرقون، لیکن وہ ایسی قوم ہے یفرقون، جو ڈرتے ہیں. یفرقون، اس کا جملہ لکھو جی، اگر کفر ظاہر کریں تو دوسرے کفار کی طرح مارے جائیں گے، یہ ان کو ڈر ہے. لو یجدون ملجان، اگر پاتے ٹھکانہ، اگر پاتے کوئی ٹھکانہ، جائے پناہ، اور کہیں دوسری جگہ ٹھکانہ نہیں ہے، کہاں جائے مدینہ چھوڑ کر، اگر پاتے جائے پناہ، مغارات یا غاریں، مغارہ کی جمع والغار، پہاڑوں میں کوئی غاریں پاتے، اور مدخلن یا سر گھسانے کی جگہ، تو لولو الیہ وہم یجمعون، البتہ پھر جاتے اس کے الٹے، بھاگتے اس کی طرف، وہم یجمعون، اور وہ رسیاں تڑواتے ہوں گے۔ یہ تو کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی غاریں نہیں ملتی، سر گھسانے کی جگہ نہیں ملتی کہ یہاں بیچارے گزارا کر رہے ہیں، یہ مل جاتی تو رسیاں تڑوا کر جیسے جانور بھاگتا ہے ایسے بھاگتے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور صرف ثانی ان میں سے وہ بھی ہے جو یلمزو، الزام لگاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقات کی تقسیم میں، کہ یہ تقسیم دیکھا ہی نہیں ہے، کیسے پڑھو گے یہ تقسیم؟ موتب نامی منافق، میں نے آپ کو حوالہ لکھوا دیا بنو حوازن والے غنائم کا، فَإِنْ اوتو مِنْهَا مَنْشَا اعتراض، اعتراض کی بنیاد کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اگر دیے جائیں مِنْهَا ان صدقات میں سے، ان کی مرضی کے موافق، اگر جتنا ہی ان کی مرضی ہے بھی ہمیں 1000 روپیہ ملے، وہ مل جائے، رسو خوش ہو جاتے ہیں، اِن لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اگر نہ دیے جائیں موافق مرضی کے ان صدقات میں سے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو فوراً وہ ناراض ہونے لگ جاتے ہیں۔ معلوم ہوا منشا اعتراض، اعتراض کی بنیاد کیا ہے؟ حرص دنیاوی۔ ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ، یہ پوری عید شرط ہے، اور جزا لکان خیر اللہم مقدر ہے، اگر یقیناً وہ راضی ہو جاتے اس مال پر جو دیا ان کو اللہ نے، ما کمانا، جو دیا ان کو اللہ نے، ما فوق الاسباب، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتا تل اسباب، وہ کالو کہتے حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے جو اللہ نے دیا ہے، سیوتین اللہ من فضلہ، اگر پھر ضرورت پڑی ان قریب دے گا ہم کو اللہ اپنے فضل سے، اور اس کا رسول بھی دے گا، انا الی اللہ راغبون، یقیناً ہم دل سے اللہ کی طرف رغبت کرنے والے، اگر یہ کہتے اللہ رسول کی تقسیم پر راضی ہوتے تو لکان خیر اللہ، یہ بات بہتر ہوتی۔ یہ اب ایک جملہ لکھا ہوا ہے، ما آتاہم اللہ ورسولہ، جو اللہ نے دیا اور رسول نے دیا، اس سے کیا مراد ہے؟ حاشیے پر کیا لکھا ہے؟ نمبر 1، کس سے دینا مراد ہے؟ غنیمتوں کے مال میں سے دینا مقصود ہے، ابن جریر، ابن کثیر، مدارک، مزری، خازن وغیرہ کے حوالے، غائبانہ حاجات میں دینا مراد نہیں، حدیث میں جو آیا ہے انما انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ قاسم للعلم، قاسم او الغنائم، غنیمتیں تقسیم کرنے والا، علم تقسیم کرنے والا، ورنہ اس سے مراد کیا ہے؟ کیا چیز رسول نے دی ان کو؟ خیال کرنا، اہل بدعت کہتے ہیں جو رسول دے، بیٹا دے، بیٹی دے، رزق دے، جو کچھ بھی دے، یہ مراد نہیں ہے، غنیمتوں کا مال مراد ہے۔ انما الصدقات للفقراء، انما الصدقات للفقراء، اس کا جملہ لکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انصافی کا الزام غلط ہے، بلکہ آپ کی تقسیم فیصلہ خداوندی کے مطابق ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے، انما صدقات، نیچے آ جاؤ، منہم الذین یؤذون النبی ویکونہ اوزن، اوزن کا جملہ، جس طرح کان ہر بات سنتا ہے، یہ نبی بھی ہر کسی کی سن کر مان لیتا ہے، جواب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف سچی باتوں کو مانتا ہے، یعنی صرف اللہ اور مومنوں کی باتوں کو، لکیر لگاؤ، پرانی اردو ہے ذرا خیال سے لکھنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقار سے جھوٹے کا جھوٹ پہچانتے، تو بھی نہ پکڑتے، تغافل کرتے، وہ بے وقوف جانتے کہ انہوں نے سمجھا نہیں، سو اللہ نے فرمایا یہ عادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے حق میں بہتر ہے، نہیں تو اول تم پکڑے جاؤ۔ آ جاؤ جی، انما الصدقات للفقراء، اب حاشیہ تو پڑھو جو میں نے لکھوایا ابھی، آپ پر بے انصافی کا الزام، بلکہ آپ کی تقسیم فیصلہ خداوندی سے ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے، انما الصدقات للفقراء بیان مستحقین صدقات، یقیناً صدقات فقراء کے لیے فرضی، زکات فقراء کے لیے، فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس بقدر کفایت مال ہو، والمساکین جس کے پاس کچھ نہ ہو، مسکینوں کے لیے ہیں نمبر تین، والعاملین علیہا اور عمل کرنے والے، کام کاج کرنے والے ان صدقات پر، جس کو مقرر کیا گیا ہے وہ بھی اس میں سے اپنی تنخواہ لے سکتا ہے، والمولفات قلوبہم اور پرچائے ہوئے دل ان کے ہیں، جن کو اسلام کی طرف مائل کرنا ہے یا نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو ان کی دل جوئی کے لیے ان کو، وفر رقاب اور گردن چھڑانے میں، گردنے فقہ کے رقاب گردنے چھڑانے میں، والغارمین اور مقروض، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، جہاد کرنے والوں کے سامان میں یا طلبہ وغیرہ، وابن سبیل اور مسافر کی امداد میں، سفر میں جس کے پاس زادرہ ختم ہو گیا، فقیر ایک، مسکین دو، اور کام کاج کرنے والے اس صدقات پر تین، اور جن کے دل کو مائل کرنا ہے چار، اور گردنیں چھڑانی پانچ، اور مقروض چھ، فی سبیل اللہ سات، مسافر آٹھ۔ لیکن والمولفت قلوبہم، یہ بالاتفاق ثابت ہو چکا ہے، اسلام کو اللہ نے طاقت دے دی ہے، اب ان کی ضرورت نہیں۔ فریضتم من اللہ، یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ جاننے والا ہے مناسب نہ مناسب کو، حکیمن حکمت والا ہے، حکمت والا ہے حکیمن حکم مناسب دینے میں۔ ومنہم، تیسری منافقوں کی قسم، منہم الذین یؤذون النبی، کچھ ان میں سے وہ ہیں جو تکلیف دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مرض اول بدخوئی، ویقولون اور جب ان کو کوئی روکتا ہے تو کہتے ہیں ہوا اوزونن، ہوا اوزونن، ٹھیک، تو کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کان ہے، کان ہے کیا مطلب، پڑھو، جس طرح کان ہر بات، یہ نبی بھی ہر کسی کی سن کر، پیغمبر تو کان ہے، یہ معاذ اللہ نبی پاک کو بے وقوف سمجھتے تھے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ آگے جواب، کہ نبی صرف سچی باتوں کو مانتا ہے، یعنی صرف اللہ اور مومنوں کی باتوں کو۔ ایک شاہ صاحب کی عبارت میں لکھوائی سمجھانے کے لیے، بڑی پیاری سی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقار سے جھوٹے کا جھوٹ پہچانتے تو بھی نہ پکڑتے، تغافل کرتے، چھوڑو خیر ہے بھائی آگے، وہ بے وقوف جانتے کہ انہوں نے پیغمبر نے بات سمجھی نہیں ہے بھائی. سو اللہ نے فرمایا کہ یہ عادت نبی کی تمہارے حق میں بہتر ہے، نہیں تو اول تم پکڑو. یہ تو پیغمبر جان بوجھ کر در گزر کرتا ہے تم سے، ورنہ پیغمبر تم کو پکڑنے لگے تو پہلے پہلے پکڑے جاؤ. تو پیغمبر کو بے وقوف سمجھتے ہو سالمو؟ آگے، پیغمبر جیسا دانا تو ساری امت کے اندر اور ہوتا ہی کوئی نہیں. آگے، قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ، آپ فرما دیجئے جواب شکوا، اذن خیر لکم، کان بھلائی کے ہیں تمہارے واسطے ہے، کان بھلائی کا تمہارے واسطے ہے، یؤمن باللہ وصف عمل، جو ایمان لاتا ہے اللہ کے ساتھ اللہ کی بات مانتا ہے، نمبر دو یؤمن للمؤمنین، تصدیق کرتا ہے مومنوں کی، ایمان کا صلہ نام آ جائے تو مانا، ورحمت الذین نمبر تین، اور رحمت ہے مومنوں کے لیے بوجہ سحری خوش خلقی کے، کون سے مومن؟ آمنوا منکم، جو ایمان لا چکے ہیں تم میں سے، جنہوں نے ایمان ظاہر کیا تم میں سے، ان سے رحمت اور شفقت سے پیش آتا ہے. والذین یؤذون صبر توہین پیغمبر، جو لوگ تکلیف دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. یحلفون باللہ، مرد سوم حلف کاذبہ، جھوٹی قسمیں، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی تمہارے سامنے، تمہارے لیے نہیں تمہارے آگے، لے یرزوکم، تاکہ وہ راضی کریں تم کو، تاکہ وہ، ایک جملہ لکھوانا ہے یحلفون باللہ کے اوپر، کہ ہمارے دل میں ایسی باتوں سے بری نیت نہیں تھی، لیکن واللہ تاکہ جان و مال محفوظ رہے، یہ لکھا ہوا ہے، واللہ و رسول حق و یرزوں، اور اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ یہ ان کو راضی کرے ہیں. پیچھے لکھا ہے جس کی مدار اخلاص پر، اخلاص ہوگا تو اللہ راضی ہوگا، ان کا نو مومن، اگر ہے مومن، الم یعلمو، تخویف ہوئے کہ ان کو معلوم نہیں، شکینا، جو بندہ مخالفت کرتے اللہ کی اور اس کے رسول کی، یوہاد، جس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں، سمرا فن لو نارا جہنم، شکیان اس کے لیے جہنم کی آگ ہوگی اس طور پر کہ خالدن فیہا، ہمیشہ رہنے والا ہوگا اس میں، اور یہی ذالک الخزی العظیم، یہی تو ہے رسوائی بہت بڑی. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورہ، زجر بر استہزاء، جو مذاق وہ کرتے تھے اللہ نے ڈانٹا، ڈرتے ہیں منافق اس بات سے کہ اتاری جائے ان کے اوپر کوئی صورت، کوئی صورت اتاری جائے اس سے ڈرتے ہیں، کوئی نہ کوئی آیا طبی طور پر ڈرتے ہیں، طبیعت میں ڈر ہے. تو نبے ہم، کون سی صورت؟ جو خبر دے دے ان کو، مسلمانوں کو، بما اس منافقت کی، نفاقی فیقر میں، جو منافقوں کے دلوں میں، کہیں ہماری منافقت کا پتہ اللہ منافق مسلمانوں کو نہ بتا دے، کوئی صورت نہ آ جائے کہ ہمارے دلی نفاق کی خبر مسلمانوں کو ہو جائے، پھر ڈرتے ہیں. کل سازے ہوں، فرما دیجئے میرے پیغمبر، مذاق کر لو، امر تحدید یہ کر لو، کر لو دھمکی کے لیے، یقیناً اللہ کریم مخرج ما تحذرون، یقیناً اللہ ظاہر کرنے والا ہے، مخرج مظہر، ظاہر کرنے والے اس نفاق کو، تحذرون کہ جس کے اظہار سے تم ڈر رہے ہو، اللہ ظاہر کر کے رہے گا. وانا انسال تہم لیکولن، اور ظاہر ہونے پر اگر پوچھیں آپ ان سے وجہ اس کا کیوں مذاق کر رہے تھے، تو لیکولن ضرور بھی ضرور کہیں گے، انما کنا نخوض و نلعب، یقیناً ہم بات چیت کرتے تھے، نلعب یہ دل لگی کر رہے تھے. کل جملہ لکھو جی، بعض منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا رہے تھے، اور آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ شام کے محلات اور روم کے قلعے، قلعہ جسے مشہور ہے قلعہ روم کے قلعے فتح کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے. پڑھو جملہ. خواب دیکھ رہا ہے ٹھیک. اور جب ان سے پوچھا گیا واسل جی ہم آپس میں دل لگی کر رہے تھے جی, ہاں گپ شپ کرے تھے پیسے جی, بس ہمارا مقصد اگر وقت پاس ہو جائے سفر طے ہو جائے جی, ہم تو گپ شپ کر رہے تھے. جواب شکوا گل فرما دیجئے. اب باللہ ظالمو کہ اللہ کے ساتھ, اس کی ایتوں کے ساتھ, اس کے رسول کے ساتھ, کن تم تستا دن تم مذاق کر رہے, تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ اور اس کا رسول ملا ہے, ایتیں ملی ہیں. اس پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے اوپر, یعنی صرف صورت و الفاظ استحضاء و شکل استحضاء والی تھی, لفظ مذاق والے تھے, مگر اس کا مطلب مراد نہیں تھا بلکہ مقصد ایک چیز تھی, اچھی چیز تھی, یعنی قطع مسافر سفر طے ہو جائے, قطع مسافت. اصل ہم سفر گپ شپ کر رہے تھے, بےمان تھے. لا تذروا بہانے, نہ بناؤ بہانے. ایک جملہ لکھو جی بڑی احتیاط سے, جو کوئی دین کی باتوں میں ٹھٹھا کرے, مذاق ٹھٹھا کرے, اگرچہ دل سے منکر نہ ہو, وہ کافر ہوا. نہیں تو منافق البتہ ہوا, نہیں تو منافق البتہ ہوا. دین کی بات میں ظاہر و باطن با ادب رہنا ضروری ہے, آ جاؤ جی. لا تذر, پڑھ لو حاشیے کو, پڑھ لو قیمتی حاشیہ ہے, جو کوئی دین کی باتوں میں ٹھٹھا کرے اگرچہ دل سے منکر نہ ہو, وہ کافر ہوا. ہاں, دین کی چیزوں میں مذاق کرنا کوئی مذاق ہے ایسے, کافر ہو گیا. نہیں تو منافق البتہ ہوا, دین کی باتوں میں ظاہر و باطن با ادب رہنا ضروری ہے. از شاہ صاحب, لا تذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, بہانے نہ بناؤ. لا تذروا بہانے نہ بناؤ, کیوں نیچے کیا لکھے, نہ بےحودہ بہانے بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم, تحقیق کفر کیا ہے تم نے, ظاہراً کفر کر چکے ہو تم بوجہ استہزاء و تمسخر کے جو مذاق کیا. بعد ایمانکم, بعد ایمان ظاہر کرنے کے, ایمان ظاہر کرنے کے بعد تم نے کفر ظاہر کر دیا ہے. نیچے کیا لکھا ہے, نہ یہ عذر مقبول, نہ اس عذر سے استہزاء جائز. تم کہتے جی ہمارا عذر ہے جی, ہم سفر طے کرنا چاہتے تھے, کوئی قبول نہیں ہے, اس کی وجہ سے کوئی مذاق جائز نہیں. یہ نافو مجرمین, اگر معاف کر دیں ہم ایک جماعت کو تم میں سے, عذاب دیں گے ایک جماعت کو اور دوسری جماعت کو, یعنی توبہ بھی ساروں کا مقدر نہیں ہے. ایک جماعت نعذب طائفہ, ضرور عذاب دیں گے ہم ایک جماعت کو, بأنہم کانوا مجرمین, اس وجہ سے کہ وہ ہیں وہ مجرم, مجرم علم اصلی میں. ایک اوپر لکھا ہے مخشی ابن حمیر, اس نے سچے دل سے توبہ کر لی تھی, اللہ نے معاف کر دیا تھا. کانوا مجرمین, المنافقون والمنافقات, یہ نافون طائفہ منکم, یہ جو جملہ ہے نا بسبب توفیق دینے ہمارے کے ایمان پر، یہ انف و انطفت منکم اتنے تک جملہ ہے، ہم ایمان کی توفیق دے کر معافی دے دیں گے. المنافقون والمنافقات بعض من بعض زجر، نصب العین منافقین یعنی شرارت پھیلانا، منافق مرد اور منافق اورنے، بعض ان کے پاس میں سے ہیں یعنی سب کی ایک چال ہے. یا امرونا بالمنکر خباسا دیولا، حکم کرتے ہیں گناہوں کا شرک و کفر کا، نمبر دو، اور روکتے ہیں عن المعروف، نیکیوں سے سب سے بڑے نیکی توحید ایمان. و یکبسونا ایدیہم خباسا دے سالسا، اور بد کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے. خباسا تیرا بھی انس اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے بوجہ ایمان نہ لانے کے. فناسیہم، اللہ نے بھی ان کو چھوڑ دیا ہے، یعنی توفیق ایمان کی، ایمان کی توفیق نہ دی. افعال قلوب کا اگر نسبت اللہ کی طرف ہو تو نتیجہ مراد ہوتا ہے. نس اللہ پر ایک لفظ میں نے بھی لکھوانا ہے، نس اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا یعنی احکام پر عمل نہ کیا. ان المنافقین هم الفاسقون، یقینا منافق یہی شرارتی ہیں، یہی وعد اللہ تخویف ہو گئی، نمبر ایک وعدہ، وعدہ کی اللہ نے ثمرہ اخرویا منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے. اور والکفار علانیہ کافروں سے، کس کا؟ جہنم کی آگ کا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں، ہے یا وہ آگ حسب مکافی ہے ان کو سزا کے طور پر. ولعنہم اللہ، اور لعنت کی ان پر اللہ نے، ثمرہ دوں، اور ان کے لیے حسب وعدہ عذاب ہے قائم رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا. کلذین انتم ایھا الکفار، تم میں کافر ہو ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ بہت مضبوط سے تم سے قوت ان قوت میں، سبب غرور اول قوت بدنیا، اکثر اموالا سبب ثانی قوت مالیا، بہت زیادہ تھے ادروئے مال کے، مالوں میں بھی زیادہ، تیسرا سبب غرور کا اولاد میں بھی زیادہ تھے. فستم تم، بس فاستم تو انہوں نے خوب فائدہ حاصل کیا، بے خلاقہم اپنے دنیاوی حصے کے ساتھ، فاستم تعتم تم نے بھی خوب نفع اٹھایا ہے، بے خلاقہم اپنے حصے کے ساتھ، کم استم تلدین من قبلکم بے خلاقہم جیسے خوب نفع اٹھایا تھا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے کے ساتھ. وخذو تم، اور گھسے ہو تم بری باتوں میں، گھسے ہو تم اللذین تھا اللذی خاضو، اس بندے ان لوگوں کی طرح، خاضو جو گھسے ہیں، جیسے انہوں نے کجباسی کی تم نے بھی کی ہے. سمرہ اولا، پھر نتیجہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے نیک اعمال دنیا میں. پھر دنیا نیچے لکھے بشارت ثواب سے، ان کو ثواب کی بشارت نہیں ملے گی دنیا میں، والآخر اور آخرت میں. اولئک هم الخاسرون، سمرا ثانیہ، یہی ہے نقصان اٹھانے والے بوجہ حبط اعمال کے، نقصان اٹھانے والے کس میں؟ دارین میں، دونوں گھروں میں، دنیا آخرت میں. الم یاتہم نبأ الذین، کیا نہیں آئے ان کے پاس تخویف دنیاوی و سمرا دنیاوی، یا خبر ان لوگوں کی؟ یہ خطاب ہے غیبت نہیں بھائی، غیبت غیبت غیبت، یہ خطاب ہے غیبت کی طرف، یہ خطاب سے غیبت کی طرف. پہلے تو خطاب ہو رہا تھا تم، اب غیب کی طرف لے گئے، اور ضمیر ہم سے مراد کفار یا منافقین. لم یاتہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس؟ پہلے تو تھا نا خوز تم، تم نے نفع اٹھایا، تم باسوں میں اندر داخل ہوئے، اب الم یاتہم، خطاب سے غیب کی طرف ضمیر پھیر دی. کیا نہیں آئی ان کافروں منافقوں کے بان خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم نو، عادی اور سمود، اور قوم ابراہیم، مدین والے، بل موتافقات، الٹی ہوئی بستیاں. اتاتہم رسلہم بالبینات، لائے تھے ان کے پاس ان کے رسول واسطے دلائل، لیکن بوجہ نہ ماننے کے ہلاک ہوئے. فما کان اللہ لیظلمہم، نہیں تھا اللہ کے ظلم کرتا ان پر اس بربادی میں، اللہ نے ظلم نہیں کیا، لیکن اپنی جانوں کے ساتھ خود ظلم کرتے تھے. والمؤمنون بشر، نصب العین مؤمنین، پہلے منافقوں کا ماٹو سنا، بن کا سنا، نصب العین یعنی اشاعت خیر، مومن مرد اور مومن بیویاں، بعض ان کے دوست ہیں بعض کے، دوست ہے دینی رفیق. یا مرون بالمعروف صفات حکم کرتے ہیں نیکی کا سب سے بڑی نیکی توحید. نمبر دو روکتے ہیں گناہ سے سب سے بڑا گناہ شرک. نمبر تین قائم کرتے ہیں نماز. نمبر چار دیتے ہیں زکات. نمبر پانچ اطاعت کرتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کی. اولئک بیان ثمرہ یہ وہ لوگ ہیں. سیرحمہم اللہ ضرور رحمت کرے گا ان پر اللہ. کیوں؟ ان اللہ عزیز حکیم یقین اللہ زبردست ہے جزائے تام دے سکتا ہے پوری پوری جزا. حکیم حکمت والا ہے لیکن مناسب جزا دیتا ہے. اب رحمت کرے گا. بیان رحمت سنو. وعدہ کی اللہ نے مومن مردوں سے اور مومن بیویوں سے جنات باغات کا جسمانی جاری ہوگی ان کے درختوں کے نیچے. نہریں کتنی قسم کی؟ چار قسم کی نہریں. خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان کے. ومساکن اور اللہ کریم نے وعدہ کیا ہے محلات کا طیبتن پاک پاک. سبحان اللہ فی جنات ہمیشگی والے باغات میں ہوں گے. ورضوان من اللہ اکبر یہ روحانی چیز آ گئی. اور رضا اللہ کی طرح سے ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ رضا اللہ کی طرح سے اکبر سب نعمتوں سے بڑی ہے. لکھا ہے جو ہمیشہ کے لیے جنتوں کے لیے ہوگی جنتیوں کے لیے. اللہ فرمائے گا ساری نعمتیں دے کر جنتیوں میں اللہ تم پر راضی ہوں ناراض کبھی نہیں ہوں گا. ذالک هو الفوز العظیم اور یہی تو ہے کامیابی بہت بڑی. یہاں ایوہ النبی جاہد الکفار ترغیب للجہاد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرو کافروں کے ساتھ. یہ جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے چنانچہ حضرت جلاس بروزن حرام نے اخلاص سے توبہ کی اس کا ایک جملہ لکھو. حضرت جلاس کا ایک رشتہ دار قتل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 روپیہ خون بہا کے طور پر دلوایا جس سے جلاس مالدار ہو گیا. یہ درمیان میں ہے یالفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا. اس ان آیتوں کا ایک جملہ لکھو جی. ان 12 منافقین کا ذکر ہے جو راستے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے بیٹھے تھے. انہوں نے آ کر گھوڑے کی لگام بھی پکڑ لی. حضرت نے چابک مارا تو بھاگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا اور پوچھا تو قسمیں اٹھا لی. یہ درمیان میں اذا نصروا للہ اس کا جملہ لکھو ورسول ہی کا. شہر میں رہ کر فتنہ فساد برپا نہ کریں. اور مجاہدین کے متعلق جھوٹی خبریں نہ اڑائیں. یہ صفحہ 301 ہے، پہلی سطر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، نیچے لکھا ہے قوانین ان احکام کے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جملہ لکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرض ہے، یہ مستحب، وہ مکروہ، یعنی احکام کے درجات مراد ہیں. یہ صفحہ 304 پہلی سطر. یہ نہیں، صفحہ 303 پر دیکھو نا، یہ آخری تین چار سطحیں. لمسجد اس سے سال تقوا من اول یوم احق ان تقوم فی، اس کا جملہ. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مسجد نبوی بھی اس میں داخل ہے، کیونکہ وہ مسجد قباء سے افضل ہے. اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال عبس ہے، عبس کیونکہ یہاں بطور مقابلہ بیان ہو رہا ہے. چونکہ انہوں نے مسجد ضرار بنائی تھی، اس لیے مقابلے میں قباء کا ذکر کیا. یہ آیت نمبر 119 ہے، یہ صفحہ 306 ہے. اتقوا اللہ وکونوا مصادقین، مصادقین کا جملہ. الصادقین میں اشارہ ہے کہ قیامت تک سچے لوگ مسلمانوں میں رہیں گے. نمبر 2 دلیل ہے اجماع امت کے حجت ہونے پر کہ سب مسلمان گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے، بلکہ صادقین بھی رہیں گے. تردید ہے چھوٹے شیعہ غیر مقلدین کی، تردید ہے چھوٹے شیعہ غیر مقلدین کی جو اجماع امت کے منکر ہیں. آیت نمبر 122 وما کان المؤمنون لینفروا کافة، یہ شاہ صاحب کی اردو ہے ذرا خیال سے، یعنی ہر قوم میں سے چاہیے کہ بعض لوگ پیغمبر کی صحبت میں رہیں تاکہ علم دین سیکھیں. اور اور پچھلوں کو سکھائیں. اب پیغمبر موجود نہیں لیکن علم دین موجود ہے. طلب علم فرض کفایہ ہے اور جہاد فرض کفایہ ہے. یہ آیت نمبر 123 ہے. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً, غِلْظَةً کا ایک جملہ, جرأت اور شجاعت اور صبر و استقلال کا ایسا مظاہرہ کرو کہ ان پر تمہارا روب چھا جائے. آیت نمبر 100 پر آ جاؤ پیچھے. والسابقون الاولون, نمبر 1 مہاجرین, نمبر 2 انصار, نمبر 3 ان کے پیچھے چلنے والے. ان تینوں سے اللہ راضی. الذین ان تینوں میں شامل نہیں, کیونکہ شرط میں نے غلط کر, یہ مہاجر ہیں, یہ انصار ہیں, یہ ان کے پیچھے چلتے ہیں, یہ تو صحابہ کو بدتی کہتے ہیں. 20 تراویح عمر کی بدعت ہے, 3 طلاق عمر کی بدعت ہے, دوسری جمعے کی اذان حضرت عثمان کی بدعت ہے, صحابہ کو بدتی کہتے ہیں. سورۃ الحشر کا حوالہ لکھو. سورۃ الحشر آیت نمبر 8, 9, 10. چلو باقی باتیں انشاءاللہ رات کو کریں گے. تمام ساتھی اپنا نام اور پتہ جس پتے پر خط پہنچ سکے وہ اور فون نمبر یہ لکھ کر رات کو میرے حوالے کریں, اور جو جو ان کا کرایہ بنتا ہے آنے کا اور جانے کا وہ بھی اس میں لکھیں. میں نے ایک تو سندوں پر نام وغیرہ لکھنے ہیں, اپنا پورا نام, والد صاحب کا نام اور گھر کا پورا ایڈریس جس پر خط پہنچ سکے, یہ سارا یعنی کہ ایک دو لفظ لکھ دو اور نا پورا خط, محلہ وغیرہ, کوئی مسجد وغیرہ قریب ہے, کوئی مشہور جگہ, یہ لکھ کر آج رات کو. اور چھوٹے چھوٹے پرزے میں وصول نہیں کروں گا, بڑے کا 8, 8, 10, 10 ساتھی اکٹھے کر کے ایک کاغذ پر لسٹ بنا کر اور آگے اپنا اپنا کرایہ الگ الگ لکھنا ہے, اس ساتھی کا فلاں, اس کا فلاں, یہ میرے حوالے کریں.